چې دا خو اصحابو ته خطاب په هغه وختو کې اگر چوکم خې عام دي نو اصحابو خو چې ودو غو ایمان خو روزمره زیاتوب قبله وه کې زعق قبله وه خو زیاتوب یې قبله وه اولا پاکې زه په تیس کې اوس زعق کوم دا زعق در پکې کې رالی نو د اصحابو ایمان ضعیفه سو خو دا غدي په خپل قران کریم وایي چې الله پاک خبر دی وایي علم لري الله پر کومه خبره چې انا به شک په کوم پتیس کې ضعف کمزوري ده نو ځکه زه بوج در کومه و مچ وسه نس یوړای کمزوري سوالس وس په دادی چې یو مجاهد دوه کاپیران چې سره راشي بار د لپاره تیښته ناروا ده مروندار به جنګیږي که شهید کیږي که کامیاب کیږي د مخه پر یو باندې لاس وس ضعف په پتیس کې ولیدي نو ضعف ولې په دې کې راتلی خو نور آیاتونه وایي چې د دې ایمان ورس په ورځ باندې شي کې دی قوی کېدی داغه جواب دادی چې د دې ضعف څخه د ایمان ضعف نه دی مراد د دې ضعف څخه طبيعي ضعف مراد دی طبيعي ضعف څه معنا لکه د مثال په توګه یو پلار زوی د سره لښت دغه نه درانه کارونه کړی دغه نه کدر خټي کړی ولی خدای بل کو مکینه لري یا پلار چې اولادونه سره راډیر سباره لښ کاری کړی پروت ولی پروت یو دای به وکی ابل وای دای به وکی ابل وای دای به وکی چې پر بل سره تاوانې نو دغه اصحاب چې د مخه خلج و د بدر په وختو کې کار دی پویدل چې زنه انسان بل ولا کوي په ماب شي اړه لري الیو د لسو لسو جنگ کاو کدا اس په خبره په وسه سړی چې مجبور شي کار پر ډیر برای یو سړی دغه زحمت کاج د خلکو پر چمن یو د درونه پر بار کې شي دغه رقم نو الته د دې هغه جذبه دا رقم ځوانه و چې کار پر سر برابر بلی که سره ډیرې سی برای یو پر سر برابر نه بولی ا چې پر سر برابر نه بولی ته ود دی به وکي ته ود دی به وکي ته ود یوازې خو نو زنه پلان نه به وکي دغه د زوخ ته دغه معنی ست د طبيعي زوخ بولی د ایماني زوخ نه بولی کدا اس په خبره په وسه ایماني زوخ خدای چې عقیده الته نه برابر چې ما به خدای کامیاب کړي کې به منه کې کامیاب دلته عقیده د ګرد برابر ده چې کامیاب خو د شک او تلې خو الله وعده را کړی ده و موږ د دوه نزور زنه کوو ملکه په خوا چې میکاوه و یو په خوا خو سره لاس نه پاره مسل وس چې سره نه پاره بابا کار سره تقسیم دی دی بیو کې ابو لوی دی بیو کې دا زوق دغه څه زوق دی هغه زوق نه بشته دی ایمان ضعیف سوی جته تبعي زوق پایله کما چې مثال درته وای چې په کور کې لږی هغه د ډیرو نه پرو کار کوي وخت ډیرې سی بر هغه د دوه نه پرو کار دی په کور کې کار ویجاړي دغه رقم نه نو دس الله فرمای الان اوس معنا تر هغه غزوی ورسته خفف سپکو علی وکي الله الا پاک عنکم سسخه وعلم الا خبر دي چې انا به شک په کوم پتیش کې غدا پن کمزوري ست تبعي کمزوري چې معنا یو بل ته سره ګوري دا نه معنا چې ایمان کمزوري پکې کې ده ایمان یو سم روزمره زیات دی د نبی علی صلوات و سلام د صحبت برکت فإن يكن منكم مئة صابرة عشان تزوع فلا وجد إنه وصل لتخفيف على رأس الكيدة جاء تخفيف بيان كي تداس بكواري ونو برداغ رقم دي ورتقوري قانون دي فإن يكن فتشيريو منكم ستسد جامعة سخة إيه مؤمنان مئة سلنا پاروا صابرة نقول بأ صابرة ورسالة ذكر صابرة ثابت قدمي كمانا فخزكي أزان تنغ وليسو زريك لك يغلبو مئتين یغلبو دی غالب کیج می اتین پر 200 ګور سل په 200 کې سواله د مخه کله سل د 200 په بار کې و اله ته شو شل و په 200 په مقابله کې و سه په دې کې سل د 200 په مقابله کې نو خو نه پر رفر 22 ور ورسده نو سپکوالی دی کنه دی اته نه پاره بوجز نه پورته د مخه د یو مجاهد په مقابله کې لاس نه پاره و سه اتور کم کچ د یو مجاهد په بار کې په مقابله کې 2 نه پاره چی وسنه دغه حکم دی وإن يكون فهو منكم سيسخة ألفون زر يغلبو دي غالبا كيجة ألفين پر دوازر بإذن الله پر دا دوازر چه غالبا كيجة دلتا بيا غرا كام دا شد على فاقو غالبا كيجة خو خبار صادق دي چه دا سري پزر كي يقيني چه زكام يابا كيجة مرا ثابت قدمي كي دلتا بيا غا ثابت قدمي مرا دا چه نوتا ثابت پاتا سزيبا نه بإذن الله دا غالبا كيجة پا إذن سر دا الله دا ایزن دا علای ور سر مرگری که دا جه دا پاره چه تا بناوه چه علا پاکل تا کامیابا کیجه پاتا سبات بکنو یو خدای د چې انشاء د پدې کې معنی د سړي خدای کې احتمال ناراضي بل دا چې په خپل الله به اذن الله ور سره یشي چې کګای گای یو مجاهد د وکافرانی الله ور کامیاب کېږي د کامیاب نو شکست یو خوري ته به نه وای چې خدای پاک ول غالب کېږي د شکست یو دی خوري نعوذ بالله د قران کریم لکه چې خدای کلام نه چې خبره غلطه واقع الله از ما اذن ندی سره ته پتا کې یو مشکل پیښ دی نو ما اراده نه دکړي ما خدای را داد ته وکړ چې ته به مؤمن وې صفابه وې غلطي به پتا کې نه و بره وعده دغه چې انتم الاعلى چې تاسو هم ښه کامیاب یاست دلته د اذن الله په دغه ور سره کړی چې گای گای د الله اذن نه در سره یو یې د کفار سره یو په یو جنگیر لا ناکام شي یا یو په دوه جنگیر ناکام شي ول الله تعالی پاکه ما اذن نه دی کړی اذن نو الله ول نه کړی خپل حکمت په شکل د خپل بندگان دی امتحان یې نو نو والله مع الصابرين دلته د دې خبرې حکمت بیا ذکر کړي چې نو یو د دوه په مقابله کې چې دی ولې غالبه کیږي نو خلا صابره نو ویل چې مئه صابره چې دا صابره سل نفره دي والله مع الصابرین نو الله پاک خو د صابرینو ملګری دی نو چې ملګری دی نو خود به کامیابه کیږي د دوه سو په باره کې څوک دا سل نفره نو تر دغه ځایه پورې چې کوم حکم بیان شو د جهاد په باره کې لومړنی حکم یې هم دروشاوه چې د بدر په غزا کې یا په نور دغه مخکې چې جنګونه سوي وه هلته حکم دغه رقم چې یو مسلمان د دلس په مقابله کې واجبه وه چې تښته دی به نه که تښتېدلی وی ګناه یې کبیره یې کړې وه غټه ګناه یې په غاړه وه ګناه یې کبیره لکه مثلا لکه شراب کښل یا قتل کول دغسې چې ته به ثابت قدمي کوې هلته م الله پاک ولته کامیابه کېږي بیا چې په دا مؤمنانو کې کثرت رالی ډېرو خلکو ایمان راوړي کار د ډېرو پر لاس شو تاریخ نه یو پر بل سره تاواني دغه طبيعي کمزوري چې راله عقیدوي کمزوري نه وراغلي الله پاک بار دې ته بوج ورسپکي ولوس نو د یو مؤمن په مقابله کې چې دوه کافران لا تیښت حرام ده نه به زنځي میدان بنې لکه شر واره مرکیږي که ته پوهېدلې چې دا وس در پر ما الله پاک وایي که دوه و دا وس دوه سواره باندې بالا دي په لکو جمر یو څو نه پاري په دا وخت کې که سړي باندې زور رالي وی ځغستل ګناه یې کبیره نه ده نو ګناه یې نه ده په غاړه که پاتې سو ځان یې ثابتو ټینګ کړي ثواب الله پاک بیخي ډېر ورکوي چې دی په دغسې ځای کې هم ځان پاتې کړي چې هغه پر ډېرې دا پسې وروسته ما کان لنبین ان یکون له اسرا د دې دپاره یو قصه د شان نزول په طور زه ذکر کوم برای په د آیتو په ترجمه پوهېږي هغه دا وه چې کوم وخت د بدر غزا خلاصه شول نو اویا نفره د کفارو غټان مړه شول او اویا نفره یې ژوندي ونیول شو بنجان دلته نو دا نور چې به هغه ولاړه بره وتښتېد مکې ته ځان ورساوه وروسته دا بنجان چې دلته وه نبي علیه الصلاة والسلام اصحاب سره راټول کړل حضرت علی کرم الله وجهو په کښې کې و حضرت ابوبکر صدیق صاحب په کښې کې و حضرت عمر صاحب په کښې کې و دا اصحاب دلته وه نور خو ما دي ورسره دي خو درې سوه لس نفره دي په دغو کې چې دوی برای مشوره واخیسته برل په دغه بنجانو څه کوو او دا هم واوري ول الله پاک اختیار را کړی دی چې که تاسې دغه بنجان په فدیه ایله کوئ په دغه شرط درته جایزه ده چې په فدیه یې تاسې ایله کړئ چې پر کال به بیا اویا نفره شهیدان ورکوئ او که مړه کوئ خو نسې مړه یې کړئ قتل یې کړئ الال یې کړئ سرونه ځنې پرې کړئ هغه اویا سره لاس تړلي ناست دي پیغمبر علیه السلام وایي الله دغسې وایي چې که فدیه ځینې اخلي په پیسو یې ایله کوئ دا خبره به منې په آینده کال کې زموږ د جامه څخه اویا نفر شهیدان کېږي الله وایي به زه شهیدان غواړم چې ته اوس اویا ایله کوې کافران شهیدان به بیا راکوې فدیه واخله ونسه پیسې دي نو شجان شه او که یې وژنې خو هغه دې دغه دوه اختیار لري نو اوس ول الله دغسې وایي څه وایس پکښې صحابه کرامو چې سره وکتل برل شهادت نو کوم بد کار دی شهادت خو لا خوشحالي پس موږ مسکینان یو د چا پر سر بوج د انصارو پر سر بوج چې واسو ډوډۍ مو دوغو د غاړې د کور مو دوغو د غاړې پیدیا به ځینې واخلو دا خو یوه پیدا بله پیدا دا د خو اصلحه نه لرو دا اوس موږ راغلي دا څه شي راڅخه خو چې پیسې مو ځینې واخیسته چې ولاړ شو تورې به پرانیسو زغیرې به پرانیسو نو حضرت ابوبکر صاحب ته یې وویل استاد څه خوښه ده اول مشوره یې د ده سره وکړه خو د نبي علیه السلام لومړی نه یار دی مړه یې کړو قتل یې کړو که په پیدیا ایله کړو پیدیا خبرې ورته بیان کړه چې الله دغسې اختیار در کړی دی کومه خوا خوښوي ابو بکر صاحب را ویل یا رسول الله نو دا کوم پر دي خلک دي خو ګرد زموږ سیستر برونه دي دا کا زمون مې پلانوي پلانوي دا دا به یې لکو پیسې به ځینې واخلو د پیسو څه به دغه د اصلحې کار واخلو اصلحه به پرانیسو او امکان لري چې په دوی کې به اللهتعالی بېرته په زړه کې یو څه وروګرځي ایمان به را وړي به زموږ به ملګري سي څه دي اوس بنجي دی په کوپر کې نیول سوی دي برابې ایمان په نصیب شي نو هغه ایمان یې هم به مج نظر کوي او دا پیسې یې هم مج نظر کوي چې پیسې به اوس ځینې واخلو ابوبکر صاحب نرمجیله و ډېر زړسوان دی ونو چې دا خپل تر ورونه یې ولیده لاسونه یې تړلي چې ناستې دلته که څه هم په جنګ کې نیول سوي خو د نبي علیه السلام د شهادت لپاره دوی راغلي وو او دا خو ستا نظر دی برای حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ورته وویل ول استاد څنګه خوښه ده ته څه په کښې کې وایه حضرت عمر صاحب ورته زما خوښه یې دی ور برای ول ماته پلانۍ په لاس راکړه چې سر یې ورکلم کړم حضرت علي ته یې وویل ول ته به خپل ورور د ورور عقید هم نیول سوی و د حضرت علي سکنی ورور ول دی به د خپل ورور سر ورکلم کړي او حضرت حمزه رضی الله عنه چې د نبي علیه السلام مکه دی د ورور حضرت عباس صاحب هم نیول سوی و برای حمزه به د عباس سر ورکلم کړي پلانای به د پلانی دا نماز نمونه بارے نو سره تقسیم کړ خدای چا کری پکښې کړ پلانای د خپل کری دا د څه د پاره ول بارے بجیم پر بل نه د تاوه چې اوس حضرت علی رضی الله عنه را ولاړ خپل ورور قتل کی بجی د چا سره بار د قوم کی خدای یې برته د دې ول دا غسه سره تقسیم کړ چې اری د خپل سړی قتل کی زما په صلاح خدا کاله خوشاله کوي بس ما را امداغه دا کار وو

د چې دا نظر ورکړي چې امام دلته دریج لمونځ دی ورکوي، هغه هغسې آیات راغلي چې ویل دغه ځای د مصلی سي، امام دلته دریج، دغه درې ځای د ده فخر دی، د ده په مناقبو کې ذکر کېږي چې آیاتونه نه وه، ده چې به نظر ورکړي هغسې به آیاتونه راغله. نو یوه دغه مسله وه چې دول د بنجان قتل کړي، دوی په فدیه باندې ایله کړي. الله پاک د ادب دپاره، د تنبیح دپاره دغه آیاتونه نازل کړل. نبی علیه السلام بره دی په دا بله ورځ باندې چې زه راغلم، حضرت ابوبکر صاحب دی، نبی علیه السلام دی دواړه ژاړي، حضرت عمر صاحب زه چې راغلم دی دواړه په ژړا باندې دي. برا ما ورته وویل په څه شي باندې ژاړي؟ وجه را وښیاست که د ژړا یې زه به هم درسره وژاړم، که د ژړا نه د ژړا چم خو به درسره وکړم، که ژړا نه راته د ژړا چم خو به درسره وکړم. یا رسول الله څه پېښه ده؟ پیغمبر علیه السلام ویل په والله ما هغه عذاب چې را روان و دلته نږدې نبی علیه السلام ته درخته ولاړ و، برهلته دغه درختې نږدې راغلي و، خو نو څه کوي چې الله تعالی ګرده بچاو کړو، او که راغلي وای یو به نو اخلاصوي، یو عمر به خلاصېدلی. برای د آیاتونو تو چې آیاتونه دغه رقم راغله، موږ څونه خطا و د په هغه اجتهاد کې چې الله خو دواړې خواوې جایزې کړې وې، موږ هغه نیکه خوا نه کړه، خوښه دا بده چې معنا ثواب یې لږ دي، دا خوا مو خوښه کړه، اګر چې روا خو نه روا یې نه ده کړې، خو الله وایي ته څه ولې دغسې کمزوري وکړه، هغه ښه خوا به مو خوښه کړې چې قتل د دوی ونه. نو هر وخت قانون دغه رقم دی، هر وخت قانون دغه رقم چې تر هغه وخته پورې ستا دبدبه و، هغه ستا ریح چا د مخه ذکر سو چې ستا دبدبه پر کفارو پرېوتلې نه وي، تر هغه وخته یې لکوه مه، تر هغه وخته معافي مه پکښې کې کوه، چې د ده په زړه بېره ننوتله چې دا مې یو طاقت دی، برکه دې بیا معافي کولې لکولې، هغه بیا ساه کار دی، برای بیا کولی شي، تر هغه وخته یې نسه کولې. پلا خلک خبر کړه، د خلکو پوښتمن زړه یې پلا ور خبر کړه چې معنا دا مې یو څوک دي دغه رقم. دغسې الله فرمایي دلته ګورې، ما کان نشای الله وایي لنبین هیڅ نبی لره نه شی انده یکونه چې وي دي لهو دلر اسرا بنجان، تا بیا بنجان پیدا کړه، بیا کښېنسې، بیا څه شي ځینې غواړي، فدیا ځینې غواړي، دا د نبی د چانه سره مناسب نه دي تر څه وخته پورې. ګوره داسې نه دي چې دغه سره نه دی مناسب، هلته الله پاک هغه دغه منزله ورته ټاکي چې دغه ځای ته چې ورسېدې بیا کولی شي بنجان پرېږدی، چې دغه مرحلې ته نه رسېدې تر هغه راوجې خواته بنجان ته ولیسا چې په فدیو یې لکوي. ما کان نه شای لنبین هیڅ نبی ته انده یکونه چې وي دي لهو دلر اسرا بنجان دي وي، حتی تر هغه وخته یوسخینه چې دی پونډول کوي په الارض په مځکه کې. ګوره سیخن د یو شي وه، دا زخامت پونډوالی ته ویل کېږي، لکه څوک وایي د دغه بام سیخن به څه وي، معنا پونډوالی، د دې تختې سیخن به څه وي، معنا پونډوالی، سیخن به دا پونډوالی ته ویل کېږي. نو تر څو چې دی پونډول کوي په مځکه کې، د چا پونډول؟ د مړو. د مړو پونډول څه معنا؟ چې یو سړی مړ کې خدای یو مړ سونه، یا بل پرور چپاکه، بل پرور چپاکه چې بارای څوک خپل سړی پکښ پیدا کړي، نه پاسې وایي چې ازموږ مړی کېږي، ته به د آخره کې وګوره چې هر چیرې وو. تر هغه وخته نبی ته بنجان نه دي مناسب چې دی ولري، ته خو یې پلا په مځکه کې مړي سره کوټه که چې د خلکو څخه خپل کري پکښې کې ورک شي، چې چیرې دی خراب پراته دغه رقم شیخن کېدای سي اوس به پوهېږي. نو حتی تر هغه وخته یوسخینه چې دی پونډول د مړو کوي په الارض په مځکه کې، چې مړي دغسې پر لکوټه کې، تر هغه وخته بنجان څه شي نه دي مناسب چې ته بنجان لرې، یې پلک کوټ په وباسه، بیا به چې دی ښه وام په زړه ننوتې، بیا که دې بل وخت ونیوه بره ودا بنجې دی په پیسو یې لکوم، چې دی خبر سي یې پلا تورېدون تورېدونه ته څه اراده لرې؟ عرغ ده د سامان ا دنیا، د دې دنیا ته د دې دنیا سامان یې په ذهن کې ونیوه، چې په دې به ځینې واخلو، بره به نو تورې پرانیسو، بره به اسان پرانیسو، بره به اسلحې په دا خو سامان دی، نو خلا زما د دوی وژل خوښ و، تیس سامان واخیستې، دا سامان اخیستل ناروا نه وه، فقط چې دنیوي مفاد په کښې کې، الله پاک ول په وژلو کې فقط زما رضا وه، دنیوي ګټه وه نه وه، په دغه کې خو دنیوي ګټه هم ده، د الله رضا هم په کښې کې غواړي ثواب، دا دنیا دې ودې سره ورسره ملګری کړه، په دغه باندې نه، د اصحابو څه خو چې دی چې لږ نو کوي خلاف الاولا کار وسي، له خو الله پاک تنبیح ورلره ورکوي. نو الله دې ذکر کړه د دې خبره، ول تورېدونه تاسې اراده لرې؟ عرغ ده د سامان ا دنیا، د دې دنیا، د دې دنیا سامان مو په نظر کې نیولی دی، دغه جمت ناروا دی؟ خو ناروا نه دی، مګر وایي ولې مو دا غوره کوي؟ نو والله یرید الاخره، والله الله پاک یرید اراده لري الاخرته، د اخرت، الله جد اخرت ثواب اراده لري، چې اخرت وګټي او تا دنیا په نظر کې ونیوله، دا کار کوي. والله عزیز حکیم، والله الله پاک خو عزیز، دا غالب او برلاسی دی، الله پاک چې دی دغه خوا یې خوښه کړې ده، چې دا څه شي دی چې دا تاسې د اخرت خوا غوره کړي، دا بله خوا اگر چې جایزه ده، خوښه دغه وه. حکیم حکمت والا دی، الله وایي په دې کې خورا غټ حکمت پروت، چې تا د ده مړي ورخره کړي وای، او یا یې د مخه مړه وه، او یا به چې دغه پر وهلي وای، بره به سره خراب پراته وای، چې د مکې خلکو خپل کري بار به پکښې پیدا کولی، مار نه پاس به ختلی، چې دا دورې د پښو کش که، دا دورې کش که، دغه چمه دې په کړی وای. پس لولا کتاب من الله، لولا که نه وای الله پاک وای، کتاب نه نویشته په لوح محفوظ کې من الله د الله د طرفه سبق چې په خوا سوې ده لمسه مسه کړي وای کوم تسي فيما په هغه څه کې په هغه پیسو کې اخستم چې تسي واخیستلې عذاب عظیم لوی عذاب درته راغلی مګر څه کوې چې نوشته مخکې سوې ده نوشته څنګه ده په نوشته کې د دغه لولا کتاب من الله په لوح محفوظ کې نوشته چې په خوا سوې ده هغه دغه ده چې دغه خلکو کې یو څه خلک ایمان راوړي خو خپله د هغه ابوالعاص باره بیا ایمان راوړي مسلمان شو خپله حضرت عباس رضی الله عنه چې د نبی علیه السلام اکاو خپل بنجانو کې خو هغه باره بیا وروسته ایمان راوړي خو دغه څه ډېر نفر چې ایمان یې په نصیب شې دا یې او دا نوشته سوې وه الله هغه نوشته خلاص کړه د عذاب چې د دې لپاره ایمان ما په تقدیر کې لیکلی دي نو که ته دلته مړ کې خو هغه ایمان نه راځي نو هغه ایمان خو دته موقع ده ستا یې لکول ور لره ورکړه نو د هغه د برکت خلاص واسګره چې الله هلته ما د دې لپاره ایمان لیکلی و د هغه ایمان دپاره دې بیا لار برابره که ظاهر خو دې پیسې په نظر کې ونیولې مګر په معنا کې ګټه هم پکښې کراله چې هغه کمه ده چې د دې د ایمان دپاره لار هواره شوه کیدای شي په مضمون پوهېږي کنه د عذاب مستحق خو واست عذاب یوازې عذاب نه عذاب عظیم ذکر کړي تسته به عذاب عظیم راغلی وای خو د هغه د برکت څخه خلاص ولی نو ګوره د دنیا وجه چې پکښې کراله اگر چې دا خو هم جایز کار و مګر الله پاک وایي چې د دغه جایز کار سره خو تا دنیا په نظر کې نیولې وه هغه د دنیا پر څنګ څنګ کوم شی هم ورسره ملګری دي د دوی ایمان د هغه رقم د دوی څه اولاده پیدا کېږي تر قیامته پورې مؤمنان دغه شیان د دې باعث وه چې تسه د چا څه خلاص کړه د عذاب اگر چې په ظاهره دنیا خو باطن کې دا خیر پر رب الناس نو داسې وایي لولا که نه وای کتاب هغه لیکایي ونویشته په لوح محفوظ کې من الله د الله د طرفه سبقه چې هغه نویشته هم د پخوا څخه سوې ده د ازل څخه سوې ده چې دغه خلک به ایمان راوړي دلته ستا په لاس کې بنجان په پیسو خو دې لکه مګر خو د ایمان خو هم پر رب الناس وه نو لمسه خامخا به رسېدلی وای کوم تش ده فيما په هغه کار کې په هغه پیسو کې اخستم چې تسې واخیستلې څه شی به درته رسېدلی وای عذاب عظیم عذاب عذاب عظیم لوی تر دې ځایه پورې ما تیسته شیانو نزول بیان کړي چې دا د دغسې قصه وه پر دغه باندې تهدید ور لره ورکول شو نو د دې څه موږ دا زده کړله چې مؤمن چې د کافر سره په مقابله کې راغلی دی به اول د دغسې رحمدلي څه کار نه اخلي رحمدلي څه چې کار نه اخلي مړه دي کې دا نه مانا چې باره به ته مسلط کوې چې ګایدې پزې ورپرې کړي ګایدې غوږ ورپرې کړي ګایدې څپه کړي ګایدې خېټه ورڅېرلې ګایې پر دښتو باندې غورځی چې امیر سره کم دي اوسي یا در خاوره یې لاندې کوه د مخه یې چپوه په خلکو یې وینه مه دا مطلس وه چې ته رحمت پر ده باندې مه کوه چې قتل یې کړه د رحمت نه کول دغه معنا نه ده چې مسلط واړو مسلط په اسلام کې حرام دي د مرګ حق پر لري د بې عزتۍ حق نه پر لري خبره پوسوی دغه انساني عزت به کوي خدام انسان دی بنه نوع دی برای درې خاور لاندې که خلګي د بیان او بیانې پازه او بایو برم رزونه نه ځنی خبريږي هغه شی چې دی هغه پر رحمت کې نه راځي هغه د انسان د جسد حق دی وراده کوي بنو سی دی غسل بنور کې منز بنور کې کپن بنور کې مګر ځخ خپل پیغمبر رسن په دغه بدر کې خو بیا په حدیث کې بخاري راځي هغه لوی څاو کاند خو د اویانه پاره ګرځي ورکاش کله چې ورواچول کې نه ورواشو خو دغه لپاره چې بوت بو یې نس خبرانه پټه کړ سره وس چې دی دا خبره بره پیښ شو اصحاب چې دا خبره واورده چې حضرت عمر صاحب زوارل بره ابو بکر صاحب نبی علی السلام دوه اړو شړل او دا هرات ویل چې العذاب دا غس نجیر غلی خود دا غوج مر بچاو سور او کراغلو چپ لتا یو ځان سو خلاص سوال ان اصحاب بره دا غنیمت چې اخس چې دا پیډیا بره دا وس مر روخ کنه خو خو الله پاک دا غس تهجید را لره راک خوراک وس روا دی کنه روا دی که دایس په مضمون پوهېږي چې دا یاتونه نازل سوه غنیمتونو پیسې خو په اجي زر ځینې اخیستل سوي دي پیسې یې د نارونه و د رحیم جمع سوي دي په کښې کې بهرل دا نو اوس یې خوراک څنګه شو الله پاک وایي خوراک ښه روا دي خو ما جواز در کړی چې که دا خواکوې که اخوا کوې ناروا نه دی خو دغه خلاف الاولا کار مو ولې وکړي خو وژله به مو نو بله خو هم روا وه نو فکلو مما غنیمتم فکلو نو خوراک کوئ مما د هغه ماله غنیمتو چې تاسې په غنیمت اخیستی دي غنیمت یې نه دی درته حرام چې تا نو فقط چې دا واجې اخیستی الله وایي دا خلاف الاولا ته ولې ولاړې دا وخوري حلالا طیبا حلالا دا حلال دی طیبا خورا پاک دی په دې کې هیڅ شک او شبه نشته په دې کې اجره نظره چې زه یې وخورم که نه وخورم خو دواړې لارې ما درته جایزې کړي خو هغه یوه لاره پټه درنه وه وای لکه رسول علیه الصلاه والسلام چې معراج ته ختی جبرئیل امین دوی پیالې ورته راوړلې برای ویل چې دغه یوه پیاله د شیدو ده بله د شرابو ده کومه یوه څه کار یوه پیغمبر علیه الصلاه والسلام چې شلې وای نو ورته اره وچ ته چې درته جواز لري پیغمبر علیه السلام برای شیدې خوش کړي ول اختر تل فطره برای ول دغه شکر وکړي چې دې خوش کړي اگر چې په خپل خو کې نه ګناکار کې دین برای ول دا چې دی دا خاص علم چې تاسو ته شواس تاسو ته شواس نو دا غسی اختیار وکول کیږي په اختیار کې چې یو خو چشي فکشي به ترني کوټه درنه دا نه معنی چې تاسو غنیمت حرام دی میخوري